نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فانه لا يضر الله الا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا. اللهم نذر قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران. اللهم نجنا من النار بالقران وادخلنا في الجنه بالقران. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اما بعد بشمار تعریف شکر تو ثنا سزاوار ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ سون خالق سون مالک سون پیدا کرن وول اس پیدا کر تمام کائنات نظام چلاون وول یسن دست مبارکن اچھی یم تمام کائنات سلطنت حکومت چھ تبارک الذی بیدہ الملک تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تشوفون ذاتي بالبركة يمكننا دستي مباركة هذه يعني تمام كائنات بالدورشة سلطنة حكومة بادشاهة يوس كائنات كي ذرة كي شيء كان قدرة خبر مولش يعني رب العالمين الذي خلق الموت والحياة یم رب العالمین موت کر پید بی کر زندگی پید کیا کرن پید لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ آئے بنی نرا انسان تہ مز آزمائی رب العالمین تہ مز پرکھائی رب العالمین تہ مز لائق سہ تحوش لیبلوکم ایکم احسن عملا سنا کہ تہ اندر ام سی تن کہوت کہ تہ مز اندر کس چھ بہترین عمل کرن وول احسن عملا مطر میں دو کیا رس رب العالمین فرمول اکثر عملا تائم کچھ زیادہ عمل کرن وہ بلکہ فرمو رب العالمین لیبلوکم ایکم احسن عملا اس اسم تبدیر تائم کچھ ساری بہت بہترین عمل کرن وہ یعنی زیادہ عمل چھو بار احسن عمل کا اشتراک یس عمل اندر زبنی اگی شرط لگنین آخ رب العالمین سن زیادہ بے اطاعتی حضرت رسول اکرم بیٚیہِ اتباع حضرت محمد عربی تٔتھۍ عملس چھِ ونان احسن عمل اور بیاکھ اکھ اشارٕ رب العالمین اتھ اندر کران رب العالمین کران زندگی پتہٕ گۄڈٕ کمیُک تذکرٕ موتُک تذکرٕ اتھ متعلق چھُ معروف کوٚرمُت علماء کرام کران اشارٕ دپان رب العالمین کاز کور گڈ موت تقدیر حالانکہ گڈ چھ آسان انسانس زندگی گڈ چھ آسان زندگی پتہ موت مگر رب العالمین پہ فرمان سانہ عقل موجود سانہ فہم موجود الذی خلق الحیات والموت ترتیب کا حاصل یہ ہے مگر رب العالمین فرمو نہیں رب العالمین فرمو الذی خلق الموت والحیات علماء کرام کران اشارہ دبا موت تلقین کیا کو رب العالمین اجب هو الذی اقوى داعی الى العمل یوسی انسان عمل کرنے خاطر مجبور کی طرح سکو چیز کو کہ زندگی اگر ایک انسان خبر آج میں چھ عمری عمران روزن زندگی سکاتی پری نماز سکاتی والی بوس سکاتی والی رشوت پیش پاس سکاتی ہمیں چیزن من سکھاتی نیم لگن میں زندگی من بتا علماء کرام کرام با اشار علماء تفصیل کرام اشار دبا رب العالمین پر موت تلقین ان موجود کیا هو الذی اقوى داعی الى العمل یوسی انسان عمل کرنے خاطر مجبور تو کرا سکو چیز شو سکو مارو اگر ابھی تین سارا زبان سکھائی جی نماز پارا یا یار سکو مارو اگر نے مارو نہ چاہے نماز کیسے پارا نماز کیسے تو اس کیسے پارے تو انسان یوت عمل کرنے خاطر مجبور تو کرا عمل کرنے خاطر ایمیس حیث کی دیوان سکو مارو تو تو ہے ترس لیجی حیث دیوان حضرت رسول اللہ تو اتنی جمال اس وقت حضر جمال حقیقت نمون چاہیے اس وقت ہم جبری دوست تنکاظم گزروں میں لفظ ہے اپنی بچہ جمال موت کی سجیر موت کی سجیر یو سنگیس انسان عمل کرنے خاطر چکایا مجبور نمرز یو انسان شہرائی جو خود شو انسان سے خبر میں خور شاہ غوالا باپ بہت رات خطبہ نکاح سمر ایسی جائے بیان کرا تو ہی مجھو خطبہ نکاح دور آئے دی کیونکہ خطبہ نکاح کیا دری ہو جب کہ اکثر بیشتر خطبہ اس پر حضرت رسول جا کر تاکہ اس پر آن کمائی دور آئے دری نمائی اکثر علمائی کرام سے پر آتاک مر خطبہ کمان آئے کریم نے پر کلی ہو کمان اندر کی شروع سے جزان کم آئے کریم یا ایہا الذین آمنوا تقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم اے بھائی مانو رب العالمین اس کو چھو یو تا تین خوف رو خاص کو ولا تموتن الا وانتم مسلمون دے مر جان مگر مر جان کیا میرے بزرگ دوستو یہ آئے کریم چھن مسجد خاطر یہ مسجد نبر خاطر کیا جی آل سامت کو جان کہ ایک نو گو آسامت مسجد میں کیا جی آج چھو گو دین محدود مسجد میں یہ آج گو علیہ دین کا والد تو دنیا کا والد اگر یہ آیا کریم صرف مسجد خطر آئے سے ہے تیرے بہت رب العالمین فرمان والا تو موسن نہ الا وانتو مسجد میں کیا ہو رہا ہے مسلمانی مسجد میں تو زور مسجد لائے مسجد میں تو کیا چاہے گا یہ تو بات ہے کنی دنیا بھی کانی خطر آتا ہوں یور کانی خطر آئے چاہتا ہوں آپ سامت کیا گھر کی پاس مو آدام اس مسجد میں کوئی جانا بس جاؤں اگر گزرا آج میں کہا خوش نصیبا تو خوش قسمت وہاں آج سو جلد کا یقین موت مسجد میں اکثر کا یقین موت ہی وہاں واجی پاکا پاکا تو ایک کی نمان جال سازن زندہ بات کران کران ہی وہاں دوئی نہ جسا بام جماعت نہ کی وہاں ہسپتال اس میں نہ کی وہاں گھری بیڑس پر نہ کی وہاں ہسپتال بیڑس پر موت چھنے زیادہ مسجد میں دیوائی کیا اللہ ماشاءاللہ آسما کا خوش قسمت ہے یعنی موت ہی کیا مسجد میں اگر مسجد میں سے مسلمان ہے تو روز آئے سے ہے یعنی بس رب العالمین فرماؤں والا تو موتن نہ الا وانتم ایسا دیوان یہ آئے کریم دراصل یہ آئے کریم سے ہے مسلمان ہے یعنی کاروبار آسا کران ساکی دفتا سن تو مسلمان یعنی تو ذمہ دارت پر آسا غیر مز آسا تجارت اس مز آسا یعنی جوان سیاست آئے سے یعنی سوچوئی معیشت آسکت یعنی سو ملازم آسکت یعنی سو آفیسر آسکت یعنی سو کلارک آسکت یہ جب آسکت جتا ہے کہ فلا تمو سن الا وانتو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ میں وہ فائد کچھ اوپنس اس عام طور منا ہے ہم تو مند مارن نیشے سمت منا ہم تو مند مارن کن لاکار مگر کنسی خطر فلا تمو سن الا وانتو یو سکریب لیے بھی مارن خطر آسکت اگر تم اجانا ہم تو مانتی ہوا چیز تو ہی ملاقات Kan damarlı muhacir sen bizim tabiri 100 kelime harcayacak. 100 kelime harakımız ayet. 100 kelime cevapsal zirin patmada acı zindabatı marca bağıt karan. Agar kan damarlı harakımız muhacir ağır yağacak zemeki hem sen harge ayet. Agar sen tabiri ki kan damarlı marun nakar. Magar 100 Pes gibi Rabbin kovaydı zilatında. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha hakka tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Divanci Rabbul Alemin. Ey yani sende tebliğ edildiğinde kuatlar geldi tebliğ edildiğinde Müslüman. Hazreti Kudar radiyallahu sallam yeri faiz kutu çıkar o. Yine sorar dersiniz divan bana ne o? Velastu ubali hina uktalu Müslüman. Velastu ubali hina uktalu Müslüman. Alayi cengin kâlelillahi matayi. Ey bunda o. Nena şuna kukdabı. Nena şanı paylaşıyor ni. Bakı tuvaçyamı yani faiz kurca. Nata iman hücre faiz dilip. En faiz kurca bilmem o kuvan layını bak. Yemine. Nesene elli gam. Alayi cengin kâlelillahi matayi. Bayma döşittin layını. Bayma kovvetin layını. Nelagına patiyim şaşı kunicayı. Nedimanın kakar galip öğretin. Bitaylar zariyan mücahidinin sayın. Bari bari şehri patlandık bakın gari dağlar. Army garden bari bakın patlandık hakır. Hazreti Kuda radiyallahu ta'ala sarmala. Velastu ubali hina uktalu muslima. Alayi cembil kâle lillahi masra'i. Rabbul alemine başız maran mukama. Başız maran. Vay kelime gam. Bayma kutsi layını, bayma kutsi layını. Bayma gıcı layını, bayma koyu layını, aynı kumlu gam. Gam için sirif yutuyor. Kuşuyacağım sirif yeni katiniz ki bana rağmsız. Ama şimdi neyin patlamış? Yalnız muhine sultanmanız agar hangisi mantı marun ayacı. Hangisi mantı muhaciri. Ben sizin sadrı şunusu nakar. Magar şarı çıp akoy. Kala tumu sunna illa vantum. Sıkası prefi lazım musulman. Gardi ayet benim sanki hepsi var. Yap yıldızsın. Öz gazan mazgidi ne var ki rozi? Öz gazan biraz çay rozi Müslüman. Rabbul Alemin asman doğru, Rabbul Alemin esmar Müslüman. Hazreti Yusuf Nebine Aleyhisselatü Vesselam ki Rabbul Alemin asman doğru. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ki Rabbul Alemin asman doğru. Vakka vakfeni Müslümin. Rabbul Alemin yeni sünni amadın diye ne yapıyor? Müslüman ve arhikli biz salih. Ben vallahi bir tane kuman ki. Salihin. Ne diyen ki? Sizdeki yemen ki. Şu adamın da salihin ki. Baki dünyayı zindeki çağırdı zindeki. Allezi kalakal mavta. İkor hadis umar kısmır bayan Hazreti Resul yaptırım. Ayki sahibat. Yani arız dur. Dabı ne var ki var? Dünyası mutlu ki sahibi kodu koru zahane. Sahibi kodu koru akılmaz kut. Sahibi kodu koru huşyar kut. Eğer sen de neyi savari yıkarın, sen de bu zeyt sahibi kut akılman dolu sütür koyacağız. Dedi, beni zor tuta gidin. Ey sen bak yala. Adın ki imay yala ki şuban, hadi seni intilet sadı bakan. Sen tek sadı din bakanlar. İşte söz bir şey oynar, ne ki din var o şu. Biraz son şunu şu, magar yine zayi yakın ses tur koyacağız. Ey şuan intiyat yala. Hazreti Resulü Akram. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hınkeli. Savari var karlı. Ne mi zaman sahibi kutu akılman, sahibi kutu dağın hakkı. O zaman cevap, manla miyen sağ ol kabir. Akılman da dağına dostu denizli kabir geç koşuldu. Denizli kabir maçlı geç. Denizli kabir anlar sarıldı kalın maçlı geç. Prefli de açsasa ya. Bir kabir açsa sağlar prefli ya. Bir kabir anlar sarıldı kalın. Yardısını ayıcısı hissi kasan. Parmağına Hazreti Resul Yasin'in kurası. Üçün sahibi kodu burada ana. Üçün sahibi kodu burada akılma. Sen bu şahı temsil insansız halı kâr. Yeni insanı kriyatlıydı kabar rolü ya. Kriyatlıydı rolü kalındı kabar ya. Bu şahı halı kâr oldu. Sadece dünyası mı? Hem şey parmağına akılmadı dana. Yol da sahibi kodu burada akılma. Yol da sahibi kodu burada ana. İdi bana oraya cevap. Sahaja sabrı ki Resul yâkır. Mannam yansa al kadar. Yenisi kabar geçin başı. Hala عليك بتقوى الله إن كنت غافلا عليك بتقوى الله إن كنت غافلا اے انسان رب العالمین افسوس اگر غافل بس ہے ہم دیوار بار بار اس خدمت اندر آج کی بول جو سعودی عرب اندر مسجد نبوی خادم آج کی بول جو مسجد حرام اس میں خادم تاکہ یہ بنا سے جاری ہوئی تھی کھجی خادم اس اندر بنا بار بار تاکہ تو اور تو کران کس لکھ اللہ اسی کو وئی آیا بتاک اللہ اے لوگوں بچت پانس پانس بے سو تائی کرا ورسیت کرنی رب العالمین سکون دے یہ کہ آج بھی خدیب سر کا خود باسر یا بندر میں خود واقع چاہتا پر آر ایک مجھو مدورا اسی کو وئی آیا بتاک اللہ اے لوگو یہ پڑھا عید نماز سے پڑھا عید خود باس اندر سے بار بار پڑھا تکبیر آس نمت پڑھا تکبیر آس پڑھا بار بار جسے پڑھا جو عادت مبارک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یلد خود بار جوا بار بار ایسا نمت پڑھا اسی کو وئی آیا پس وقت آئی کرام حسیت دیکھیں پانس پانس جتا کل اللہ رب سکون جو یہ چھو وہ یہ اندروں کی عرب دورمت آج کی چھو عربن اندر عادت عربن اندر عادت آج کی اور ہم دے عزیز دور واریا سایا آج کی تمہیں عادت یعنی وہ مولی کیا کہ جب رب سکون جتا کل اللہ اس میں نبائن کرنا کل ایسا عرب دورا رکھن اچھن گیا اچھو بات جواب اچھو وہ وہ تمہیں چھو زبان کیا یعنی وہ مولی پانس سایا سیدہ سن کاف کرا تین اس کہتا ہے وہ مولی کیا چیز زبان جیسی سکت اللہ اسکت اللہ اسکت اللہ خدای اس کو خدای اس کو اسی اس کا وجیت یہ اس قرآنی مجید اس اندر رنگی کائنات اندر بار بار یہ اس وجیت بار بار اس کا راپ پنجن خدبار سن اندر خاتی مقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس کنی اشار پر خدبہ مسنون ہے خدبہ الحاجات ہے میں چیز الگ کتاب ہے علامہ ناصر الدین البانی علیہ الرحمن خدبہ الحاجات اس عام طور پر خود و انجوان ذات مقدس رسول اکرم اصلا در فضل قائل کریم سورہ آل عمران یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حتی تقاتہ ولا تموتن الا وانتم گواہ آئے کریم اس خود خدا گوڑنا دیم آئے کریم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد اے لوکو تنس ربت پوچھو تنس ربت پوچھو یہ ربن تو ایک تھی نفس نش کہیو تو حضرت آدم نبی علیہ السلام ایک تھی نفس نش کہیو کو ای اوش نیز خدم اسلامی مطاوات دار سریاف سبت سریاف خدم اس منزمہ رسول یا اکرم لوکن کاما یا آتایا تو وہ رسول اگر سر کی دوان وہ کیا تو تجھے بڑھنی کی صفت اور جب وہ انجھے نا سماگے کیا تو تجھے پیٹنی صفت اگر سری وہ مانزل میں سرائیٹ گوڑنی کی صفت جا ولی خدا آج ایسی تیرے بڑھائی بولی خدائیں خدائیں گا ولی خدا جیسی آج جا کر سرائیٹ تیرے میں دیکھو ولی خدا ولی خدا کی آج تجھے میں یا ایسی ساتھ کے دوان وہ یا ایسی ولی خدا آج نا ایک نا ہے سر کی صفائی کرن وہ نانی صفائی کرن وہ رب العالمین خوتن والی سمنا ولی خدا یہ رب خاند خوتن یہاں تک دوان ہو تجیس ربت خوزیو یہاں ربن بھائی کاس نشتری خوز ایک چی نفس نشت حضرت آدم نبی علیہ السلام پیت خلوک مستعلیم دیوان لوکن مقاب آتی برابری ہیں ذاتی مقدر جلوک رسول یا سلام یا سید کے مجید زمن یا یعنی تفایت کرن سر تفایت کرن سر نماز خاطر ہم پتہ سے فرمانان سب کئی برابر مند گیسن چون نفرن جائی خوان یال کیا جا تو شیطان آتان چھو بیاروا چھوک سے چھوک علائی خور تو خور علائی سب کئی برابر ہی کیا برابر کئی رکھا مطاب آتو کیا اونچ نیچ کئی ختم یوس یہ جب تو سبرا ہی تک دیسا کیا شیطان کو یوان نیچو رضا کرتے چاہے اگر آپ جو نفر نماز بائے یل کر روزان جائے آجا تو شیطان رضا جائے علماء کرام کی اثرہ اشارہ دبا یہ شنو سو شیطان یوسا اس کیا دنیا خبر جائے سکیو سو آسان یہ شنو سو شیطان کیا یہ شنو سو شیطان kulluk için Türkiye'den. Bütün Afrika'dan. Ne kadar yıllık bütün şu gerçi de gel rahatla yüzük var. Umut neyin kadar kadar rahatlığı ya akıram sonuna. Gaya yüz şeyin ayrıca su aynısı bir rahat vardı. Hani bir rahat kalktı ki. Sanki masal vardı. Beraber yürüm. Darız divan Hazreti Resul ya akıram sonuna. Direğim ayet geliyormuşum. Yüz kadı basınca da sana bağır bağır Resul ya akıram. Sure azab. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا عيبا إيمانا رب العالمين اسبوجوا تران وي آية كريم تبقى مشروع كيف سوي فوتو تران أطلع شيء أريد جاي سوي حضرت عمر رضي الله تعالى مقرأ أبي في كعب السواء دوستران مجد زانن هو Mutlaki kendisi bana. Hazreti Ubey ibn-i Ka'b radiyallahu sallamın şu zaman cevap. Zaman ki ey Umar, Umar gibi kendime şükür zah sokmuş, sonra ana sokmuşsun. Sonra sen de kendime şükür sokmuş zah ya bir işe, sen bir işe dökün dükkün, kovurdu ki hani bir işe şükür zah sokmuş, sonra ana. Sonra sen de kovurdu sokmuş, sonra zah sokmuş, bana kalır vurdu. Ne de dökün dük, kovurdu getirdi, bana yemin kendimden kalır. Hazreti Ubey ibn-i Ka'b radiyallahu sallamın şu sarmalan zaman şu dünyasımızda gidiyor köşmanın zindeki kudarı gördü yani dünyasımızın bana şey yapmayı, sabri veri, patla veri kudarak yımaydı kudaran ki sonra sana aşakken görmeyiz var a dünya sicnul mu'min a dünya sicnul mu'min ve cennetul taş ya dünya şu mu'minsin kadir ki sonra bir tane kadirsin kadir ki şu Her dört ay doğru müslümanım sava. Doğru doğru güvenen, mümin sizin kadrı dünyasınız kadrı kanı. Doğru ki sizin kadrı kâr şu. Şu bazı okan da hatıya hizmet diye. Veya şu halay mümin, halay tutulma. Evren dünyasınız zar, musibet kuş musik. Ha dünyası için mümin. Yansı tutulma, mümin. O da ayın hayi yapar yanında. Madem ayın şunu taklif ha kuş mu dünyasınız? Deyler ki bu kadir. Hem de kadir şu parmağına Resul-i Ekrem sırasına ve cennetin tacı. Dünya şu kadir şu kadir ki cennetine gelen kadir şu dünyasını ağrağım. Muşmuş. Asya tabiriydi bu. Peki ne gitti öyle? Mumine tekin bazı okaz sözü dünyasını bazı ayır ekliği koydu. Kadir tekin dünyasını bazı okaz yurtta erdikten yurtta ağrağmış. Hem istatiliği görse. Hem istatiliği koyu. Hani tabi bir şey, yüz dünya sende bir aram uygun uçan şu, yeni ahiret aram uçun sayesinde dünyayı kes aramız mukabalı. Hey! Şu aram ya şimdi. Hani sayesinde dünyasında musibet taklif uçan şu. Yüz dünya sende bir musibet taklif uçan şu. Yüz emsin kadar ahiret musibet şu. Tak ahiret kes musibet uçuşa dünyayı musibet taklif uçan. Yok yor manet ol. Dünyuk musibet. Dünyuk tekalim. Dünyuk müşkilat. Yemsin ahiretken müşkilatın mukabalık sizin haysiyet var. Dünyuk ara. Dünyuk aş. Yemsin ahiretken aramızı aşın mukabalık sizin haysiyet var. Baral bozmeti cümarız karan. Alayka bir takvallaha in kunta gâkila. Yâdika bil arzâki min haysula kadri. يَدِيكَ بِالْعَرْضَاكِ مِنْ حَيْسُ لَا تَلِيكَ اے مؤمن اے مسلمان رب السور رب العالمين تو تقوى اپای ازگاری کر احتیاء رشوت خور نبن اچھا دفتر اسم راسا وہ ساز ربی کی تنکا ارضا ساز ربی کی تنکا مگر سور کی دبان ہے اگر میں کوئی رشوت رہی جی ایار مرم زیر خاتے رب السور چنو غروش کی عليك بتقوى الله إن كنت أي قادر أجد قادر شو قبل من الخور يمكى يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري رب العالمين سوادي تأتي رزق رب العالمين سوادي تأتي رزق كيف جبانه كمان تأتي يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري جا Yalnız tercih etmeyi tabi abadi kerif hızlı şüphya. Oran oğlu benim şüphya yarayır ama. Ben roçlu benim şahit bekli kuru ayçi cumağında bir şahar. Yalnız tercih etmeyi tabi abadi kerif hızlı şüphya. Rizik sözü hak magar zillatta nakşeyi tavasını şüphya. Ha Müslüman ol Müslüman yad zapansıyı bende. Ya Müslüman ol şükür mutnadri kaldı bende. Hak hemen malın tıpanın ben badal cenneti var. Sonra nasıl verir ki acıvan aleyhi rahman? Canlık verdiği sen tabi abdolcuyu kalip hazır ki ya. Rizim sözü imanı hak. Magar cilas nakşeyi tavasın. Aleyke bir takvallaha. Kim kunda gazıra. يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. حق حيوان ما لن تقان الول بل البدر جنة جمال ما لما عصر جنية جي قصبا نصور جنزة. طب العالمي هم مصور مرون كارك. يم حق كارك. قل ما يدير. يم تتواجد باشد فكري كتارا يمن شارا من ترجم. عليك جدك والله. Din kunda gazira yadika bil arzaki min hisla tadi. Am pati mana ya arbi shair daban ki apan min sahih min mat min ghayr illatin. Ta kaja hata kata insan subah nera. Kaja hata kata insan subah nera. Pajmi jumai piwaka suwani dos bashir ahmad suji rabbar min wajnas pan nisram tafunda. Mari duty wa jabu jari wal. Hadi korun panik gerken kor. Dönmek başı su kayıyor kakrayı. Kim yumurta cuma namaz karnı. Cuma namaz karnı kadır tutması garla. Hakan min sahihin mâta min gayri illetin. Hakan min sahihin mâta min gayri illetin. Hakan min sakihin aşehin min atehin. Eğer gayya sahih talim diyeyim hakkıma da kalmayacak. Hakan min سکیم این آشهین من ازدهی کتا جماع بستر اصلاحیم بستر اصلاحیم من من اصلاح کران خدای ای ویوت موتی بیاسا حالانکی شو جایی موت منو قریب تهش نوی رسول یا اکزم سکر جو نبی صلی اللہ یہ مواجی زندگی ہندیس قدمت قدمت پڑھا بیدیس رحمی ہر مقاعدہ نے امتیو حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم أنت كرك وزير هرموك لا تتمن من لي الموت أي أبا رب العالمين أخرج الموت من ذلك كاد بار عالك كاد خاطر سندر وزني إذا رب العالمين أمزل لكي سيجدون كاد أگر بدبار عالك أگر غنى عالك يمو غنى عالك ميلي إطلاق كارلو إنسان مسيح أگر غنى غير عالك غنى عالك إطلاق كارلو ميلي موت وان اگر سواب دار آسد لیکو کار آسد تیرگا چی چاہنے نیتیاں اندر حضرت عباس رضی اللہ سلام و سلام دیئے حضرت رسول یا عزیز مسلم وہ تو تمنا آئیتن کرن وان اگر کچھ بھی تیو تانگار تیو تانگار وان منگا بھرداری میرا سموہ تلکی کی حشمان الفاظ رسول یا عزیز الفاظ کیوں کی اللہم آئینی اللہم آئینی ما کانت الحیات خیر پتہ جمع قرمان دعائی استخارہ نمازی استخارہ استخارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاثندر کے آرس ربط مدان ربا اگر یقانی اندر میانی خاطر خوار چھو سن چھو بزانا فما سزانا دیکھ ایک خبر اگر یقاندر میانی خاطر خوار چھو جلدی زمین قوام کارلو اگر اگر میانی خاطر شان چھو رب العالی میرا کرے پھر زمانی قائم نشان یہ استخارہ کرا ربط نوی حضرت رسول اکرم یہ جیسے قیسے کاری جیسے پر موتک تذکر یعنی طرف کرو موتک دعا ہے جنہی کیا جیس سے خبر آنے جیس سے خبر سانی خوادر شاید زندر وزن بیاتر کی نا یہ ماں تو خبر آئے ان خوادر ایشنہی دعا کہ لیے منگا دعا اللہم اہینی محکانتی حیات خیر علی رب العالی مینا نتائی جیس زندر جیسے اگر میانی خوادر زندر وزن چھو وطا وفنی وطا وفنی اذا کانت الوفاق خیر علی رب العالمين ما ديته هو هذا الثاني سويته بزانا سويته اللهم راض وقت لا جانا بركي منا جوكو صوت راض منا اچانک آپ بوزنک موقع دوپن نہ تھی کیا چھو ونان ولی خدائی تم کیا چھ اللہ ملک آدم عالم الغیب نہ اللہ ملک اللہ کو استعمال اللہ ملک ساری پت زیادہ گوار کرن یتا تا اونی نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یت اونی نہ یت من سواری ہے تم سو علم کرو قرآن مجید ونا لا یعلم الغیب الا اللہ رب العالمین خارا چھن دور دانا ونا کو مزی اتانا کر مگر میں تو اکل کھڈ بھی دت مجھے نبی کیا ہو دب نو آج پر بے اشار او گلا نبی ہن یہ خام کر رہا نبی کو سی دور کی خبر ائی جی وان میں تو آ گئی ماں یہ کہ ونو نبی کو رب لا خبردار کرن وہ مگر تم کر پارے خبردار تم کو شراب ہی تران مے کرا باج باج حضرت اللہ جل جلالہ بلکہ وہ نے گفت او گفت اللہ قوت گفت او گفت اللہ قوت گر کہ ان خلقوں میں عبداللہ قوت یہ کلام مبارک از خلقوں نے از خلق مبارک ہو سیرا نیرا ذات مبارک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ دیمان قانون کلام آخر کے ہما ینتو کوئن الحضا ان ہوا اللہ بحثیو إلا من ارتضى من رسول رب العالمين الصائر رسول رسول الله رب العالمين صد بايقام احسامة ماتنا انك كيف هذا نكو بايقام جنو نكو جمدك حالات غني نكو جامدك حالات غني نكو قيامت نشاني وان انك سنة حق تتوزات حديث جبريل حديث جبريل یا تنہ قیامت کی نشانی بیان کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبریل آہ انسانی شکل میں آنا مشہور حدیث مبارک یہ تو تم تاثیر کرم دے کر یا کی تاری تاثیر جو حدیث مبارک اکبر نے ان اسلام میں ونیوا اسلام کا کو سوال کہیں کو جبریل مگر کا شکل میں انسانی شکل میں یہ اور جو جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا تھا شم این رو عرض کردم اسلام است ایمان است مسخره. این پاتون سوار اکیلیه نه ایمان. یه ویدیو ایمان کیا بود؟ پانه اون سه دیوار خبر رسول جاتون. حضرت خالد یعنی آیا میازمون خان دار؟ دنبال سی شکل مار دیم سپشت برابر با چند سال. یه ویدیو دیگه جواب رسول جاتون سپشت. حضرت خالد یعنی پریشان. یه از خبری هست رسول جاتون سپشت. بچہ جواب دی من آپ کیا جواب کیا ہے کہ اوسامت ہوس کی حکم اگر پانو خاندار بنی ہے خاندار یہ سکھنے کا برابر ہے ماجین اس پشت برابر سوات سے نسبت حرام گرتا یہ اور بتائیں حکم یہ اور زمانے جاہلیت پر پکان یہ اور عرب اندر پکان یہ اور اسلام اندر کی رائی آج ہوس نے ممانی یہ پانی خاندار یہ بنی ہو سکھنے ماجی برابر سکھنے بیدی برابر سکھنے پاسی برابر سگے ایتے نسبت حضرت خانائی کیا جیلے میں خاندارن ہونی شراب تسمن دولت سلیم نے ماجی برابر سلیم نے بیلی برابر سلیم نے ماجی دس پشتن برابر جی گئی پریشان کیا جی دول من جا کرو من جا اسلام کی لگل بچ یہ من جا کرو من جا کرو یای ودان ودان دار خدم جا درد رسول جا کرم ایمی دس کان جواب رسول جا کرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خبرہ گئی زیادہ کری خاندہ من جا کرو شاید تو سوئی حکم حضرت خوالہ کا عزیز امروز کرمال حضرت حائشہ دفعہ بہت سکت کم رکھنا بہت سکت ہوت رکھنا بچہ سمجھے وان حضرت حائشہ برابر کا کام ہوئی دی میں نے بزرگا حضرت حائشہ برابر کا کام ہوئی دی یا سکت کم رکھنا علم گواب نہ ہوگی حالانکہ یہ دفعہ یہ رسول علم گواب سکی کامر کو اللہ کو کہا کیا ایسی کمر میں آئی ایسی مالر مکان میں آئی حضرت عائشہ کو خوشی کیا ہے یہ کون سا حق اٹھا دیا حضرت عائشہ زبان یہ حضرت خولہ آ رہی ہے ان لوگ پان اور چیزن گوش مبارکن سو ان بچے بچے جس رہا ہے گوزا مگر یہ کیا خبر حضرت خولہ کیا زمانہ حضرت رسول یاد کرو میں سنتا رہا کہ یہ کیا زمانہ منا ہمن شروع جمرا جانور ان سے ایمی گو حضرت عائشہ ایدی अरे बराबर सब حق کامی دبا نبرد کتر ایجا سمانا مگر باب نبرد دیده مگر بوزن وار سزاکی پانچ رب العالمین بود ارشکر بجد ازی رب العالمین بود وحی قد سی اللہ لفتو سی ورحصل اللہ جی قادگو یا رسول اللہ سن یا بود حبیل عشان بود مصابع دی قد سی اللہ قول لکی سجا جل قدی زوجہ یا سب تای قنیت خاندار کن شکایت و سکام یا بود ارشکر یا سوار امدنگ بھالت کر رہا ایسی سوانا رب جام مبارک گفتار مازالا رب العالمین کئی ابدال آزدار بدر او تانی اسم حکمش او تامر اگر تا پنی خاندار دی ونی تو تک نے ماجی برابر نکلے این اسم خرا رب العالمین بود حضرت خوال آسندار آر رب کائناتا قد سمع اللہ قول اللذی تجادل کتیزا و جہا و تشتی الاللہ یا ذا شکایت کرم بیاد زور از نیاز مور انس کر رہا دجو از باز فتحیر رکبا انس دجو از نکای آزالان اگر نیسی طاقت آجت جل سیم بوار یادن پایدر پای روالدر اگر نیسی طاقت آجت تیر کھاو نیر شیع کسی ان تری او منزید خوش گتت بارا لکم عرض کرم عرض کم کرم قید خوش مانے غنان کا کلام حضرت رسول یا سلام او جلالیل کلامن پیدا خواہ روز جو ہوں جائیں یلن کیا سوال کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روح متجو کرن سوال سوال کر نبی ہوت یہ بچو جواب یہ کیا جا ہویا مان کے دی رسول نہ دے حاج کے دی رسول اور جتا فورن جواب رسول اکرم ائی نے جواب دیا سوجی جب تو بھی دین جواب محمد یار کی نہ ہمایت نبی نبی کو کب کی خبر دینو مگر ان کو تو کی خبر دیوا اگر یہ مانے کی کرو نبی کو خبردار کرن وہ نبی کو رب العالمین سے پیغام استامت واضلان وہ مگر دیوان کو کی پیغام راج پاج اگر تو دبر کی منو استان تیر کر سے توہین تیر کر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم استاو کی کیا کر تو توہین نہ کہ منو اس چلی پتا مگر کو کہ تم نو دی بلا خبر سن کو کہ تم خاص تو نہیں تھا کہ نہ رکھ Evet, mevzikine göğünce mühendim, mevzikine ayıslardan kalmadı sunacaklar. Ya abi diyor, neyleyim? Gel suçlu ne diyeyim bana? Ne suçlu bana? Suçlar ki bu kadar ve misler ki bu kadar suçlu. Önce de ben ne? Gel zaman yeri karşılardan senin için ama haber ne kutsu? Bak ne kutsu yiyen ki bu kitabı. Ne kutsu? Dikkat, suçlu ya abi Muhammed Allah'a Resulü Ekrem, sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, haber bunlar, kalayık sahabelerden, خبر یک سهار و نیمه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر مگر تو اجمل تو این کی موز بلا کی موقع راما حضرت عائشه از منات کو تو هم صحابه کرام نور خود پای از صحابه راما دلی را کو اپ مگر بولا بڑے بولا تھا یہ تو کار رب العالمین سورہ نور کر لے یہ تو کار گھر کا صحابہ صحابہ کا کرے تھا یہ کر دے راما بھی رسول اکرم میں آپ کے سوال کرتا ہوں بچوں سے جلد ہوں جس پر یوں کر گھوم رہے کرا کیا یو سب نے ڈرامہ کر دی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے موت دلا کہ منا خبر مگر تو جو ہے صحابہ کرام کرے جنگ جو حضرت سندر کو پتہ پتہ صاحب کا گیا تھا شہید حضرت حمزہ کے شہید اب تو مصابی کی عمر جاتی چاہیے کہ منا خبر مگر وہ لوگ نہیں کہ تو بات یہ جب لے رما تو ائی وہ حدث برا کہیں آج کے جو ہے سب تو پہاڑ کو وہ تو جب لے رما تو ائی وہ حدث برا کہیں نہ تو پہاڑی موجود عبد الله بن شباب خروف ساتھن صاحب صاحب نے سردار تو بہت اخبار میں سے خبردار یہ اخبار دشمن کا ہے مگر یہ کال دشمن نے حملہ کر یہ کال سے جب پتہ یا جنگانی مبارک تو کو شہید روی مبارک بھائی زخم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے گھرام آبادی کی نا ایس کرم نہیں گستے ایس دبان نوز بلہ یہ کیا ایس نوز بلہ چھپائی خوان ایس دبان نا اینی بھی دوز میں خبری آفا رسول اکرم امروز وہاں سوال نام زائدی پاہی کی حضرت اللہ جل شانو یوئی گو نجی یوئی گو رسول یوئی گو کائی گمبر dinedir Rabbul Alemin sancanı sağlık. Hak dinedir Rabbul Alemin farzına alın sağlık. Peki o dostlar izlere? Emrol. Mahin. Sordur bu. Zat-ı Baki Hazreti Allah'a Celle Şanı. Bu sen vaka. Hazreti Umar radıyallahu ta'ala. Hazreti Faruk-i Azim radıyallahu ta'ala. Yuhud Han cahu. Hazreti Kavla radıyallahu ta'ala. Doğru gecek Rabbi, gecek Ranmayı, Karanoz, Hazreti Rabbul Alemin, peki ya kaderleden Hazreti Resul-i Akrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bana bu asıl boz olsun. Yüzme başımızı mağarız kariyo. Ayetlerin ismi tilavet kariyo. Ya eyyuhun nasıl budu. Rabbakum ulezi halakakum. Vallazine min kablikum ve allakum tatlı. Ben bu kadar senin Rabbisiz kariyo ibadet. Senin Rabbul Alemin'siz kariyo ibadet. Sen Rabbul Alemin'e toy story kariyo. Söyde. Ben benim kim ki bana diyeyim. Toy broy takiye. Toy benim mutakiyeti. Ne kadar embriyo eder. Sonra bir mecidin bu kadar yüksürü surayı. Hadi. İkorum peçmişim var. Sura fayda ki suratı var. Yük en tadı parani mecidin şu. Yük şu aynayı. Parani mecidin bu kadar yüksek kabrani minas mandan ki şu en tu cevap. Sere kabrani minas mandan ki yetim asırakın. Bari bu ne var. Vesilu kol ne zikir. İyâka na'budu. Vayyâka. Yok ki vesilu. Bir de hikmetler Rabbul Alemin'e oraya. Ey nana bando. Yani birimiz derbarasında yuvan ötü. Kesel zaman alışıyor. Yani sultan ne nazdi? Vatiu. Askerim peçmişim avaza. Vesil ayda ana. Madar su vesil ki aşkı iyi aka. Rabbul Alemin'e ibadet ki karan suya yuva çevirdiyor. Ana ki bando ne nazdi? Vesil bu. Rabbul Alemin'e nazdi su adını. Zeyi. İyi aka ne yapıyordu? Rabbul Alemin'e seyyar ki karan ibad. Vardayı sayı. Takut yuhun hazret bacar bayan. Sonra Ar-Rahman-ı Rahim. Maliki yomisi. O tanga Rabbis'in tavrı. Rabbul Alemin'sin bacar. Rabbul Alemin'sin hazret. Yeni kılıcı der. Hansı divan barcı diye bakıyor bana. Hatsız ki gölge milan. Zaman size. Hansı der gazı koş. Koş ben sizinle dur o. Rabbul Alemin'e sınavcı kansı kaldı. İyi aka ne yapıyordu. Rabbul Alemin'e çeşi. Kanar yapardı. Bir ay çevirtiyor. Rabbul Alemin'e namazı sıraktan sayın. İstikara koyun. Antik vazifte nazdi. İyaka ne yapıyordu. Ve iyaka. Rabbul Alemin'e hakikaten makamadı. İzine sıratı yüksek. Rabbul Alemin'e mahal cezba. Dedi bu ağacı makamadan dengi. Ankos Rabbul Alemin parmağın zâdikal kitabı la reyfe. Bu da lil muttakîn. Yüksek huyliye edine helâ yakmadan suçu yeke. Suçu yıkmaya nima girdi koy. Yüksek helâ et yüksek huyliye edine. İzine sıratı muttakîn. Rabbul Alemin var divan cevap zâdikal kitabı la reyfe. Yüz hedayet ne huyu olsun magan. Biraz bırak olsun olsun hedayet diye ki Kur'an'ı. Az kadar amal cebeli hedayet. Eğer hedayet iç kitab hudel yıl mutlaki. Az huyu olsun payyaz gari mayına hedayet. Namaz yandır, namaz mı payyaz ne payyaz var? Rabbul Alemin karma olsa vay hudel yıl mutlaki. İşte hedayet iç kitab. Yüzünse hedayet. Yüzünse ne huyu olsun? Şimdi Lugan Hindi kaldırıcı. Bor sabah. Bir veliyen anan vesir. Rabbul Alemin hesnama yerde vesir anan. Mager vesir ayda ne anan? Vesirin bu Rabbul Alemin'e nazdi ıslatı. Sipar ne arz kalpet mi cuma? Naz bana. Adet kali abu aracı tarım, zeyyalık abu aracı tarım. İyi de sağlasın vesir ayda ki sabah kaç batu atıyor. Vesir ayda vesir. Kadıl manavı var, anne kadıl sik vatı var. Agar hırası kapın, vasil manavı, vasil ki az gör, iyi yer. İyi yer manavı, anne sik vatı var. Ya, şuna vasil, altı et böyle koyu vasil. Git ay boyunca olsun, Rabbul Alemin'e nabzi vatılık zayıfı, manavı istiyat açı, vasil manavı, simge hum. Bızırgani değil. Simge avliya-i kiram. Simge paygambarani kiram. kim yakladı vesile beni? Zikir. Adam vesile bir daha. Ve adam vesile duaki zeyit harun. Hazreti Abbas radiyallahu sallam bir meşhur vaka şu. Aksar-ı Beyşter. Belki vay hem. Yen bir orta şahit cevabı tutmuş. Yeni intikali kurmalar sonra Hazreti Resul yakın. İki tanesi daha ne var? Sahabı ömrü Hazreti Abbas ediyor. Bana Timon'a zorunlu desin sahabı ediyor. Timon'a zorunlu desin. Gene o zaman beni hocayı mübarek etmiş. Sen yeni daha sağlık kilometre yapacak kananını besliyorlar. Kim ona tabi o zaki bu kadar. O zaman tabi hocayı mübarek etmiş. Ve Sultan Veli. Sultan Veli ya şimdi gayri kurmalar gelmişti. Gömüş. Tabi ya bırakın olsun. Kim ona daha sağlık ki Allah'a sınıf yılandı. Hocayı mübarek besliyor. Araba kandır, Medine'yi sahip atınca kağıt veriyoruz yatan, en patayı sahabı yıvar ya Resulallah. Sahab dedi o, kağıt veriyoruz ki. Şimdi sahab sabır, bari bana Rabbilani miray, onu vesile Resul yapsın. Ama işte hayatı. Mucize etti bana da, zaten bir babanımı, Rabbilani miray, onu vesile Resul yapsın sırasın. Ben gel yıvar, ya Resulallah, sorarsın Rabbilani miray, mektubuz var. Ve vesile para. Bir sahabı başına bir dua. Bir dua. Yine böyle yer ve intikali kurmalar kur. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'e peygamberi Medine'sinin kağıtı veri. Sahabe-i kiramdan da ey eşez anan vesile eşez yuvar darkadımın Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'e kimin hacer dua karına var. Ben şimdi kim aklımız mucud? Vesile zıvaz rastgele temeliye hemen. Ben karşını vücudum ki fakat hep o vesile. Demek ki ben herkese ağa dua hibera vesile. Ben şimdi vücud değil. Sahabe-i kiram adamla vücudumun doğar cecbabı vücud. Hazreti? Abbas. Cecbabı Resul Yardım. Vücudumun doğar. Hazreti Abbas'ın geldi. Hadi karnalım dua. Aynı son zaman Hazreti Muhammed Yarebi. Sağolsun aksır ve aksır içinde mühendis karar. Hazreti Abbas kime? Yolcu kim? Yolcu mu kim şu? Adam şu meşhur vakar şu. Adam adam kya o kadar kya var? Adam kya o? Umri kim yolcu? Ayda imanı mı sağsa? Davancı sunanlar ağam dostu ne söyleyecek bana o sırtan? Sıçman böyle gibi Resul yakın. Ayrıca Abbas son cevabını tutup ağır ayda ya kalmasın. Ayrıca bu bu ismini açıya bor dedim ve borsuz buyur. Ayrıca Abbas nasıl? Dövrüz borcu Resul-i Ekrem. Elbette kanı çıkar bu. Hani zavallı bir zavallı varın. Dövrüz borcu Resul-i Ekrem. Sallallahu madem borcu zavallı koy. Marana mübarekiyet verin. Rabbani bin Fendi Kramat'a sınır. Suat'a tercüm karan. Mali Yenaz'ın Hazreti Abbas radiyallahu sallallahu anh onu onu elini saksın. Dövrüz borcu Resul-i Ekrem. Elbette kursuz var. Borcu diyeyim. Kadar borcu. Borcu diyen kurçuz bu. Arbada alfazı değil, zaman borcu Resul-i Ekrem'dir. Arbada zamutsuz böyle, sivana kurçuz bu. Hazreti Abbas radiyallahu anh'dır. Hani son zanan hükümde muhaliz beraber yer, aksır beşer harmama Resul-i Ekrem'dir. Ya da sahabe kiramı da, ben şunu vurduğum Muhammed Yarabiyyus'un. Saat böyle gayı, ya da şuna sana, ezine kokenişmiş. Hazreti Abbas radiyallahu sallallahu aleyhi ve sellem demiş, benim zaman hayat razı olsun, maalesef bayağı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da bizim sana izzet bir ikram veren, sizin tarafına zorlanın bir dua. Ligo var mı? Vesile bir dağıtsın, vesile bir dua. Asetsen duası ki, vaydi vaydi, haber kocaya vaydi, ben bana garasın. Vaydi vaydi. Naz muhalif var, asetsen bir dua. Bunu kadar, Yazımızda haber, bir bana garan çatın, luku sağdın, bırakayım. Haber konusunda aynı bir vakayı Rabbani bir. Eğer zinde ağzı da, yakarıyaz sonrası mamanya. Yakarıyaz sonrası mamanya, azmada zinde vakal. Yakarı, yeni hızlı ol, hacı sıkı kapan, üçüne temiz zamanı ya dua verdi. Üçkü tarihan kaydı hakurtu bor, belki bu hadisini de arkadaşlar ağır. Yeni Hazreti Umar olacaklar hacı. Kucağı Resul yaptım. Hazreti Umar, hacı sıkı kapan, hani bak olsun sana Hazreti Resul yaptım. Ay Umar rahatan sahi ki duayı. Ay Umar umrah karı ki gasın. Hacet ki gasın. Yine benden duamın bizi karıkmışım. Demiz bana. Hazreti Umar bana Hazreti Usul-i Akram sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bana Hazreti Umar. Ay Umar yine benden duamın bizi karıkmışım. Adıza kalmış da yok sarı zaman oyu. Niye karşı kalmış da hacı güzel, parayız güzel. Dapan öyle de rahat küçük basan. Son sıkıralda niye yapalım? Yani kadar öyle kara. Dikkat edin de bakalım. Mağar mağa sattı kabri pekne oldu sen isman bakır. Ama yık kabar inmeyi besliyorsun. Mağiz kabar inmeyi besliyorsun. Falan kızları görmeyi besliyorsun. Bizim de kaçımız bandı gel. Direk yaptık kim olacağı olur besliyorsun. Peygamber en kılı çizgin karın yağma. İyâka nâbudu. İyâka nâbudu. Ulema-i kiram karan işare. Ne bağlıyor? Rabbalar bin Hazretler hepsine aman şu oğay. İyâka nâbudu. Rabbalar bin Hazretler iki kere ibadet. Yani iki araya ibadet besliyor. Tabi yani kaç kılama arkasından derdik. Hazreti Resulü Ekrem Sıraslamın böyle namazı zırakat parak yetiş mağar hep o sayıd zırakul hacahdi. Yani yani insan ıslam mecburi hacet ayeti asan zoruri kılama ayeti asan yapsan ıslam bana alayeti yüke geçler. Yüke namazı zırakat parın yemey bana nemiz Rabbul Alemin'e nasıl bir itibadı mı? Yemey bana nemiz yemey namazı zırakatı Rabbul Alemin'e nazdik vadruk vesil. Yorgo vesil. Vakta doğun reyhin vesil. Rabbul Alemin ki parmağın ben nazdik vadruk vesil kayıyım. Ben nazdik vadruk zeri kayıyım. Hazır. Bu zeri kayıyım şu. İnsan bu akıl son kadar ki. Hep sonuçta nazdik vadruk zeri yersin hayır parmağın. Aksarat nazdik. Kölüs nazdik. Mualif nazdik. Maci nazdik. Ya sözü rüzgâr insanı nazik vaat ettiğinde yeresin siz itaat karo. Yeresin siz karma verdiği karo. Yeresin siz hukum manav. Yeresin siz hukum manav sen siz kâr vaat ettiğinde. Ulema-i kiram karan taksir has. Vakta bu ile hilvetir has. Dama Rabbul Alemin nazik vaat ettiğinde zeyir. Yus Rabbul Alemin hukum çıkaran ne nazik vaat ettiğinde zeyir kayıyor. Amal kâr hâre kula insan. Bana kâr takdir kâbahan. Şimdi çağlar ki yuvarlarımız var. Amlimiz kaçırır. Sabahçı nevaz talim zarar. Ne kadar Rabbisin hukum bence amir zarar. Bak en yok peygamber besliyor. Koycuk hıdayet nazdik. Hemsiz var ki yok hıdayet nazdik. Rabbul Alemin nazdik hemsiz var da. Rabbul Alemin sizi ahmağın kaza. Ve Hazreti Resul-i Akrem. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in hidayet parmağı verdiği. En kapı asıl ayet deyim ki. Sıkar o insana ayını bayan. Rabbul Alemin mangal. Rabbul Alemin mangal ki elde dinin kamcanı tavsiye. Rabbul Alemin elde kuvvetlerini tavsiye. Rabbul Alemin elde kacık paramını tavsiye. Rabbul Alemin sahnen doğranı vasıra. Sahnen mazdan ka şifa. Sahnen dağdan ka dava. Rabbul Alemin sahnen müşkül ka sağ sağhan. Barakallahu lana ve lakum fil Kur'an-ı Lazim. Ve yâkum bil ayâti ve zikril hekîm innehu ta'ala cevâdun sayyimun melikun barun rabbun rahûn. Bayağı şu duvarı duvar kurmuş.